राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 9 नवंबर 1994 को सायं लगभग 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो लक्ष्य की तरफ दृष्टि न रखकर करते हुए कर्म की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। जबकि क्रिया की कीमत ही नहीं है तो क्या बात है। मतलब पूछने का है कि आप कहते हो कि साधन की तरफ दृष्टि रखना, साध्य की तरफ लक्ष्य नहीं रखना, मेरा ये भाव नहीं है। तो आपने पूछा, बहुत बढ़िया पूछा बात। ऐसी शंका हो तो मेरे चित्त में प्रसन्नता होती है। मेरा ऐसा नहीं था, कैसे आप सुन सकते हो। लक्ष्य की तरफ दृष्टि नहीं रखनी, ये नहीं था। फल की तरफ ख्याल नहीं रखना चाहिए, ये था। लक्ष्य और है, फल और है। लक्ष्य तो नित्य होता है, फल अनित्य होता है। लक्ष्य को भी फल मानने तो कोई दोष की बात नहीं है। तो लक्ष्य तब दृष्टि न रखना नहीं कहना है मैंने। और जो आपका ये शरीर से अलाव अलग अनुभव करने का, अलगाव के अनुभव करने का है, विवेक का है, तो विवेक लक्ष्य नहीं है, विवेक साधन है। विवेक लक्ष्य नहीं होता है, साधन होता है। दो तरह के साधन है, एक विवेक प्रधान साधन है और एक श्रद्धा प्रधान, विश्वास प्रधान साधन है। विश्वास प्रधान और एक विवेक प्रधान दो साधन है। विवेक प्रधान का अर्थ है ज्ञान योग और विश्वास प्रधान का अर्थ है भक्ति योग। इस विषय को आप समझे तो बड़ी कृपा होगी आपकी, बड़ा उत्साह होगा मन में। आपने पूछा ही बहुत अच्छा किया। अब विवेक के लिए बात कहता हूं। विवेक है, ये विवेक है, उसका अभाव नहीं है। गोस्वामी जी महाराज में वाणी में तो आता है, अस विवेक जब देह विदाता, ऐसा विवेक जब विदाता देंगे। और बिनु सत्संग विवेकन हुई, बिना सत्संग विवेक नहीं होता, गोस्वामी जी महाराज ऐसा कहते हैं। और मैंने ऐसा सिद्धांत पढ़ा है, वो गोस्वामी जी महाराज से विरुद्ध नहीं है, परंतु विरोध दिखता है। वास्तव में विवेक अनादि है, विवेक पैदा नहीं होता है, विवेक अनादि है। ये एक बड़ा सिद्धांत में फर्क है। विवेक अनादि, ये बात हरेक जगह सुनने को नहीं मिलती है, हरेक पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिलती है। विवेक होता है, फिर वैराग्य होता है, फिर समाधि संपत्ति होती है, फिर मुमुक्षुता तो होती है। तो ये ज्ञान योग के अधिकारी के लिए विवेक पहले बताया है पुस्तकों में। तो विवेक होना चाहिए, ऐसी बात ही आती है। परंतु मेरे को संता से बात मिली है कि विवेक अनादि है। इन दोनों में विरोध नहीं, अनादि है, विवेक होता है, दोनों बात सच्ची है। अनादि ये बात भी सच्ची है और विवेक होता है ये बात भी सच्ची है। कि दोनों कैसे सच्ची है। तो इसको थोड़ा विवेचन आप सुनो और इसे जितनी शंकाएं करो आप अभी लिख लेना, मेरे कहते हुए बीच में नहीं बोलना, जब मैं मौका दूं तब बोलना। विवेक आप करना चाहते हैं, विवेक को काम लेना चाहते हैं, विवेक आप साध्य मानते हैं, तो उसके लिए एक बात बताऊं मैं, खूब ध्यान देकर आप लोग सुने। विवेक उसको कहते हैं जो आप में है, होता है बात पीछे बताऊंगा। आप में है कैसे कि शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, ये विवेक आप में है। कोई आदमी कह सकता है भी शरीर के साथ मैं रहूंगा अथवा मेरे साथ शरीर रहेगा, ये कोई कह सकता है? इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई ये कह सकता है कि शरीर के साथ मैं रहूंगा अथवा मेरे साथ शरीर रहेगा? कोई नहीं कह सकता ना। तो ये विवेक है आप में, बोलो, बोल दो भाई, इसमें कोई विवेक नाम विचित्र पृथक भाव है, अलग अलग। तो शरीर और आप अलग अलग है और ये बहुत ही आवश्यक है। विश्वास पूर्ण साधक, विश्वास प्रधान साधकों के लिए भी और ज्ञान योग का साधकों के लिए भी और मैं तो कहता हूं स्वर्ग की प्राप्ति वालों के लिए भी। कोई स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है, सकाम भाव से कर्म करता है तो सकाम के लिए भी उपयोगी है, निष्काम के लिए और विश्वास के लिए और ज्ञान मार्ग के लिए तो है ही। जब विवेक सब उसके मूल है, सब विवेक, जैसे गीता का आरंभ होता है तो विवेक से होता है, अशोच्यान अन्नो शोचस तुम, यहां से होता है। काशी विश्वविद्यालय की बात बताता हूँ, एक अभी मौका पड़ा मैं गया था तो वहां उन्होंने कहा कि ये जो पहले अशोच्यान अन्नो शोचस तुम गीता में 20 श्लोक है, 11 से 30 में तक 20 श्लोक है, इन 20 श्लोकों में आत्मानात्म का विवेक है और आत्मानात्म का विवेक तो बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है, ये आरंभ में कैसे कही भगवान ने? अगर आरंभ में यही बात कही, विवेक वैराग्य विद कब होता है कि सकाम कर्म है जिनका त्याग, निष्काम कर्म करो मल दोष दूर करने के लिए, और जब मल दोष दूर हो जाए तो विक्षेप दूर करने के लिए उपासना करो, भगवान का भजन करो, उपासना करो। अरे उपासना में जब आपका विक्षेप दोष दूर हो जाए तब आप ज्ञान मार्ग में चलो, तो विवेक तब आएगा काम में। तो विवेक पहले कैसे हुआ है ऐसा प्रश्न किया मेरे से, तो मैंने कहा आत्मनात्म विवेक है ही नहीं इसमें, ये जो 11 से 30 तक श्लोक है इनमें विवेक है ही नहीं, आत्मनात्म विवेक नहीं है, आत्मनात्म विवेक नहीं है इसमें, शब्द नहीं है आत्मा और अनात्मा का। 30 श्लोकों 20 श्लोकों में आत्मा अनात्म शब्द भी नहीं है, जीव शब्द नहीं है, ब्रह्म शब्द नहीं है, प्रकृति शब्द नहीं है, ये जो आप दार्शनिक शब्द है ये है ही नहीं। आप कैसे कहते विवेक ये पहले आरम्भ कैसे किया ज्ञान मार्ग का? ज्ञान मार्ग है ये मैं मानता हूं, परंतु इसमें है ही नहीं आत्मनात्मा। बड़ा आश्चर्य आया वहां के एक विद्वान ने तो कहा कि ये तो आवाज आज ही हमारे समझ में आई, ख्याल ही नहीं किया हमने। वो ख्याल करो आत्मनात्मा, आपको पूछता हूं मैं गीता के 20 श्लोक में आत्मनात्मा शब्द आता है क्या? तो ये आत्मनात्म विवेक नहीं है, ये क्या है कि शरीर से आप अलग हो, ये बात बताइए, यह तो विवेक ही है। तुमने आत्मनात्म विवेक कहा है, आत्मनात्म दार्शनिक बात है, प्रकृति है, पुरुष है, ये जो दार्शनिक बातें हैं, प्रकृति नहीं है, माया नहीं है, अविद्या शब्द नहीं है, ब्रह्म शब्द नहीं है, ईश्वर शब्द नहीं है, 20 श्लोकों में कहते आत्मनात्म विवेक है। आप फिर पढ़ लेना आज मैं कहता हूँ, फिर 20 श्लोकों आप मन में याद कर लो, चाहे पढ़ लो, चाहे पुस्तक देख लो, ये शब्द नहीं है उनमें। तो ये क्या है, ये खास बात बताई है कि शरीर और तुम दो हो, शरीर शरीर ही है इसमें, देह और देही शब्द है, सत और असत शब्द है, नित्य नित्य भी होगा वही सही है। तो शरीर से आप अलग हो ये खास बात बताई है, जो साधक मात्र के काम की है, स्वर्ग स्वर्ग जाने वाले के लिए भी काम की चीज है, सब जितने मनुष्य सबके काम की चीज है, इस वास्ते भगवान ने ये प्रकरण पहले लिखा है। प्राय लोगों से सचिव आत्मनाथ विवेक है, पहले मैं क्या है ही नहीं है ही नहीं आत्म अनात्म शब्द, शरीर शरीर देहधारी और देह ये है, तो ये ज्ञान तो होना चाहिए हरेक को। सकाम कर्मी के लिए भी ये ज्ञान आवश्यक है, जैसे स्वर्ग कौन जाएगा, देह तो यहाँ रह जाएगा, स्वर्ग जाएगा कौन, देह वाला ही जाएगा, देह ही जाएगा, तो देह देरी का विभाग है यहाँ, ये विवेक विवेक है ये, पर आत्मनात्म विवेक नहीं है, ये आपको भी नहीं लगती होगा, है जी सुनी हुई है तो मेरे से ही सुनी होगा, और कहाँ सुनी बताओ, ये तो और जगह सुनने में नहीं मिलती है, मेरे तो संतों से सुनी हुई बातें हैं, मेरे पास मेरे घर की नहीं है, और गीता का अभ्यास मैं करता ही हूँ, गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है, उसकी तो ख्याल नहीं है, गीता के असली बातों को मैं अब जान रहा हूँ, अब कब तक जानूंगा पता नहीं है, अभी मेरा तो आरंभ है, ये गीता में क्या क्या बातें लिखी है, बहुत विचित्र बात है गीता में, बड़ी अलौकिक बातें हैं। शंकरानंदी बहुत पुस्तक पढ़े हुए हैं, वे कहते थे कि आत्मा का कर्तृत्व नहीं है, ये बात गीता में जितनी जोर से दी है, कामना का त्याग जोर दिया, ऐसी दूसरी ग्रंथों में मिलती नहीं है। उनका मैं आचार्य पुराण उपपुराण शास्त्र धर्मशास्त्र आयुर्वेद शास्त्र मेरे सब पढ़े हुआ, बहुत वे लगे रहते पुस्तकों पढ़े, वर्षों हो गए, बावन टीका पढ़ी बताओ, बावन टीका पढ़ी गीता री, मैं ये बात कहता हूँ आप लोगों से माफी मांग करके, एक बंगाली सज्जन का पत्र आया, उसमें कहा, उसने लिखा कि मैंने 30 जगह मैंने पढ़ी है गीता की, पर साधक संजीवनी जैसी एक भी नहीं है, कोई टीका नहीं है, ये बड़ी विलक्षण था, उसे असर पड़ा कि ये थी बहुत अच्छी है, अपने तो रोटी राबड़ी झूठी राबड़ी झूठी सीधी सीधी साधक संजीवनी, इसमें ऐसी बात विशेषता कहते हैं, अब उसके पढ़ने गए आप लोग विचार ही नहीं है, उसे ख्याल करते ही नहीं आप, और मेरे से पूछो तो साधक संजीवनी जिससे लिखी गई जिस जब उतना गीता, आज जितना गीता ज्ञान है उतना गीता ज्ञान मेरे को नहीं था, मैं साफ बता सकता हूँ आपको, मेरे को पता ही नहीं था उन बातों का, अब पता लगा है नया नया, तो इसमें बहुत विलक्षणता भरी हुई है, ऋषियों की वाणी है और आचार्यों की वाणी है, और ये भगवान की वाणी है, ये ऋषियों की नहीं आचार्यों की नहीं है, ये भगवान की साक्षात वाणी है, जिसमें बहुत विचित्रता भरी है, बहुत अलौकिकता भरी है, आप पढ़ो तो पता लगे, नई नई बातें इसमें मिलती है, अलौकिक बातें मिलती है, मेरे को मिलती है भूल जाता हूँ, आचार्य भूली बहुत होती है आजकल, पर बातें मिलती है तरह तरह विलक्षण बातें मिलती है, तो उस विषय पर आ जाते हैं विवेक की बात पर, तो विवेक हमारा नित्य है, ये अनित्य नहीं है, तो नित्य सिद्ध विवेक को प्राप्त करना है, तो प्राप्त करना है तो विवेक है, विवेक मार्ग है, विवेक बिना ज्ञान मार्ग चलता ही नहीं, कैसे चलेगा, और श्रद्धा विश्वास में भक्ति मार्ग चलता ही नहीं, कैसे चलेगा भक्ति मार्ग, पहले विश्वास करना पड़े भगवान पर, तो विश्वास कहाँ होता है, जो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, मन का बुद्धि का विषय नहीं है, उस विषय को मान लेने का नाम विश्वास है, श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक उसको मान लेना, तो ईशु कैसा मान ले, ये जैन है बौद्ध है, ईशु मानते ही नहीं, क्यों विषय नहीं है, विचार और विवेक का विषय है, उसके विचार प्रधान है कि मोक्ष दम तस्य विचार है, वह विचार कहाँ चलता है, जहाँ संदेह होता है, जहाँ संशय होता है, और संशय वह होता है जो ज्ञान होता है, अधूरे ज्ञान में विचार चलता है, विचार में आगे विवेक चलता है, तो अधूरे ज्ञान में चलता है, जिस कुछ भी ज्ञान नहीं है उसमें शंका ही नहीं होती, और जो साफ ज्ञान है उसमें बिल्कुल प्रत्यक्ष उसमें शंका नहीं होती, ना तो ठीक जान लेने पर शंका नहीं रहती और ना कुछ नहीं जानो तो शंका पैदा ही नहीं होती। ध्यान देना मेरी बात पर, वह शंका ही नहीं होती। जिस वे जानते नहीं शंका कैसे होगी, अरे पूरा ज्ञान पर शंका रहती ही नहीं, तो अधूरे ज्ञान में शंका होती है। तो जीव और ईश्वर के विषय में नहीं, वास्तव में शंका कहाँ होती है? विचार का विषय क्या है कि जीव और जगत यह का विचार विषय है। वास्तव में कहा है जगत और जीव और ईश्वर का विचार करो, ईश्वर विचार का विषय है ही नहीं। अगर जो शो कहता है आपका दर्शन कर लेना, मेरे से एक बात बता, ईश्वर विचार का विषय नहीं है, विश्वास का विषय है, क्योंकि ईश्वर अनुभव नहीं होता है। इस वास्ते ईश्वर की भक्ति अलौकिक है, गीता ने अलौकिक कहा है, और जो विवेक मार्ग है इसको लौकिक कहा है। लोकेश्वर द्विविधा निष्ठा, दोनों निष्ठा लौकिक है, ये ज्ञान योग और शांत योग, ज्ञान योग और भक्ति कर्म योग, ये लौकिक निष्ठा है, और भक्ति योग है अलौकिक निष्ठा। इसे विद्युत जाता ही नहीं, केवल विक्षेप दूर दूर करने की भक्ति मान लिया, वो भक्ति भी है, वो भक्ति मामूली भक्ति है, वास्तविक भक्ति है वो नहीं है। वास्तविक भक्ति मेरे को मालूम हुई, बड़ा आश्चर्य आया मेरे को। वास्तविक भक्ति तब होती है जब आपको तत्व ज्ञान हो जाए, इसके बाद भक्ति होती है। ये सख्य वात्सल्य दास्य और माधुर्य चार रति है, तो ये दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और माधुर्य रति, ये तीनों रतियां पैदा होती है तत्व ज्ञान होने के बाद। ये मेरे को अभी इन दिनों में मिली है, महीनों वर्षों अभी मिली है, उम्र भर अरे आरंभ में होती है ये, तो आरंभ से लेकर अंत तक होती है। ऐसा विश्व विलक्षण भक्ति मार्ग अलौकिक है, भक्ति मार्ग ये लौकिक नहीं है। ज्ञान योग और कर्म योग लौकिक मार्ग है, उसमें ज्ञान योग है वो अध्यात्म मार्ग है, और कर्म योग है ये भौतिक मार्ग है। ये भी नई बात है, भौतिक मार्ग है कर्म योग, अध्यात्म मार्ग है ज्ञान योग, और अलौकिक है भक्ति योग। ये बात है अभी मेरे को मालूम हो रही, कुछ महीनों के बाद होगी, याद रही कभी, परंतु पहले पर समझ याद नहीं थी, इतनी स्पष्ट होती साफ साफ एकदम निसंदिग्ध। तो विवेक आप चाहते हो तो विवेक के लिए मैं बात बताता हूं, आप ध्यान देकर सुने। आपको विवेक अभी हो सकता है, अभी अभी अभी इसी क्षण, परंतु आपकी जिज्ञासा चाहिए कि विवेक हो जाए, मेरे को कैसे विवेक हो जाए। विवेक होने की बात बताई नहीं, दिन सत्संग विवेकन हुई, वो विवेक होना, अरे विवेक है तो है, वो ही होना है तो वो होना बड़ा सुगम है। क्यों है वो? केवल उसकी तरफ दृष्टि डालनी है, तो दृष्टि डालने के लिए आज विवेक हो जाए, अभी विवेक हो जाए, ऐसी बात है। अब कैसे हो जाए, अब आप ध्यान देकर सुनो। आपके उत्कट अभिलाषा चाहिए, केवल आपकी इतनी इच्छा चाहिए। आप मैं योग्यता नहीं कहता हूं, मैं कि योग्यता चाहिए, पढ़ा लिख पढ़े पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, ऐसी योग्यता होनी चाहिए, बैराग होना चाहिए, नहीं कहता हूँ। केवल आपकी जिज्ञासा का मैं विवेक चाहता हूँ। जैसे इस सज्जन कहते हैं, साधन हमारा विवेक विरोधी संबंध के त्याग का है, तो त्याग का साधन नहीं, त्याग ही साधन है। देहातवाद का त्याग करना ही है। देहाभिमानी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, जो देहाभिमान रखता है, देह मैं हूँ, देह मेरी है, उसके सब जितने दोष है सब दोष आवेगे, सबके सब दोष, केवल मैं देह, देह मारी है, मैं देह हूँ, इसमें आते हैं, इसके ऊपर जितनी आश्रित संपत्ति इसके पर ऊपर लंबित है। और ये विवेक हो जाता आश्रित संपत्ति नहीं आएगी आपके आसपास, इतनी विलक्षण विवेक की महिमा है। देह मैं हूँ, देह मेरा है, ये अभेद भाव का संबंध शरीर के साथ, देह मैं हूँ, और भेद भाव का संबंध देह मेरा है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो मैं और मेरा दोनों होते हैं, कई में मेरा होता है मैं नहीं होता हूं। जैसे शरीर में मैं और मेरा दोनों भाव होता है, और पदार्थों में व्यक्तियों में मेरा भाव होता है, रुपया में मेरा भाव होता है, मैं रुपया नहीं होता है, पर उसमें मेरा रुपया हूं ऐसा भाव भी हो जाता है, दोनों में अभेद भाव का संबंध भी होता है। मैं धनी हूं, ये धन के साथ एक हो गया, ये एक तरह का भाव कर लिया, धनी वास्तव मेरा है धन, मैं धन थोड़ा ही हूँ ऐसा नहीं कहेगा, पर मैं धनी हूँ कह देगा, तो क्या हुआ, धन के साथ एकता कर ली आपने, जो कमाते हैं आता है जाता है उसी साथ एकता कर ली, महान अज्ञान हो गया ये, महान अज्ञान, अज्ञान का भी अज्ञान, इतना अज्ञान है जो धन के साथ एकता कर लिया आपने। धन तो आता है जाता है, कमाते हो मिटता है, खर्च करते हो, आप अपना खर्च होता है आपका, आप मिटते हो क्या? आप तो मिटते नहीं हो, अरे मिटने वाला सामने, पैदा हो नष्ट होने वाला उसके साथ में अपनी एकता कर ली, कितनी महान मूर्खता हो गई। ये कोई पारावार नहीं है, परंतु आप ख्याल करते ही नहीं है, ना तो स्वयं सोचते ना कोई दूसरे मानते, हम क्या करें? ये दो बात, दो, एक विद्यार्थी गया काशी पढ़ने के लिए, तो वह पढ़ता था तो गुरुजी ने कागज लिखा, पिताजी ने, कि हमारा लड़का कैसा पढ़ता है, तो कहा कि पूरा पंडित हो गया है, सिर्फ दो बात की कमी है, दो के सिवाय कोई कमी नहीं है, क्या? कि खुद में तो अकल नहीं, दूसरे मानता नहीं। जय राम जी, आदर्श हो रही है हम लोगों की, जरा सोचो आप, सिर्फ दो बार ही कमी और पड़ा पड़ा पंडित है ठीक तरह से। तो ऐसे आप अगर विवेक चाहो तो मैं बताऊं, अभी अभी अभी अभी अभी अभी क्या करूं, बार बार अभी हो जाए, कैसे हो जाए कि शरीर से मैं अलग हूं, ये आपका ज्ञान है क्या? नहीं है, ये यही तो विवेक, और विवेक क्या है? तो विवेक आपको प्राप्त है, ये भगवत दत्त है, प्राकृत है, प्रकृति से स्वतः सिद्ध है। मैंने ये बात सुनी तो मेरे शंका हुई, क्यों तो मैं तो वही विवेक होता है, यही बात सुनी हुई थी, पढ़ाई ये की थी मैंने, पढ़ाई में सोचे ये बात आई, सुनी कि विवेक तो अनादि है, मेरे तो बड़ी बड़ी हलचल मची कि विवेक अनादि कैसे, विवेक तो होता है, विचार से विवेक होता है। किमौषधम तस्य को दीर्घ लोगो भव एव साधो, किमौषधम तस्य विचार एव, विचार ही है, अरे विचार से विवेक होता है, बिना विवेक साधन नहीं होता, और भगवान की कृपा से होता है, और प्राकृत सत्य सिद्ध है, दोनों बात है। तो विवेक क्या है? आप आज विचार कर ले कि हमें विवेक प्राप्त करना है, विवेक ही आपको लेना है, ये आपका सिद्धांत है, तो उसके लिए विचार करो कि मैं शरीर से अलग हूँ, मेरा जो स्वरूप है वो शरीर से अलग है, शरीर से अलग है और शरीर मेरे से अलग है, ये मेरे विवेक होना चाहिए। मेरे जो शरीर के साथ मिल जाता हूँ, मैं मानता हूँ, तो उस शरीर के साथ अभेद भाव का संबंध हुआ, और मेरा शरीर है तो भेद भाव का संबंध हुआ, ये संबंध अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, ये सदा आपका रहता नहीं है। तो ये विवेक कैसे हो जाए? तो आज हो जाए, अभी हो जाए, मान लो। तो कैसे मान लें कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर अनित्य है और मेरा स्वरूप नित्य है, ये तो आप वेदांत जानते ही हो। तो नित्य गति का संबंध कैसे हो जाए? सूर्य का अमावस्या की रात्रि के साथ विवाह हो जाएगा सूर्य का, क्यों? सूर्य है, अमावस्या रात्रि के साथ विवाह कर रहेगा, अमावस्या सूत्र सूर्य नहीं है, सूर्य तो अमावस्या रात्रि नहीं है। ब्रह्मा जी से जाकर के अंधेरे ने कहा कि महाराज ये सूर्य मेरे को टिकने नहीं देता, जिस भाग में मैं रहता हूँ उस भाग में आकर मेरे को भगा देता है, वहां से मेरे को टिकने नहीं देता। तो ब्रह्मा जी ने कहा रे भविष्य तू बैर क्यों रखता अंधेरे के साथ में? कि महाराज बैर तो तब हो, देखो मैंने उम्र में कभी देखा ही नहीं अंधेरे को, बैर कैसे हमारे, हमारे कोई बैर तो तब हो ना आपस में खटपट हो, कभी देखा ही नहीं मैंने, अब सूर्य ने देखा अंधेरा है ही नहीं वहां पर। इस वास्ते राम सचिदानंद दिनेशा ताने मोह निशा लवलेशा, तो वहां दिनेश है वो, यहां दिन रात दो रहे, सूरज में दो होते हैं दिन रात, हमारे यहां दिन रात होते दो, सूरज में तो वो दिनेश है, दिन है, दिन सदे दिन है, तो रात की अपेक्षा दिन नाम होता है, नहीं तो दिन होता ही नहीं नाम, कैसे हुआ? रात्र दिन तो दोनों होने से होता है ना, तो रात दिन हमारी दृष्टि में सूर्य में रात्र दिन नहीं है, ऐसे विवेक है वो रात्र दिन की तरह है, जैसे शरीर में हूँ मेरा शरीर है, ये जो आप स्वयं कहते हो ये स्वयं अपने आप को कहते हो, इसको कहा है चिड़चिड़ ग्रंथि, जड़ चेतन ही गांठी परी गई यद्यपि मृषा, वो समझ कहते शादी कहते हैं, जड़ चेतन ही गांठी परी गई यद्यपि मृषा पर छूटन कठ नहीं। तो ये जो गांठ पड़ी जड़ चेतन की, सूर्य की अमावस की गांठ पड़ गई है, विरोधी विरुद्ध धर्म है। तो इसमें गांठ कैसे पड़ी, कैसा विवेक है, परंतु क्या बात है, अब मेरी बात सुन, एक ही शब्द, आप विवेक का आदर नहीं करते, आप विवेक को महत्व नहीं देते, किंतु तिरस्कार करते हैं। महत्व देना तो दूर रहा, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उसको ठुकराते हो। विवेक तो है आप में, परंतु आप रुपयों को और पदार्थों को और वस्तुओं को और व्यक्तियों को साथ रखना चाहते हैं, ये मिल जाए मेरे, ये विवेक का महान आदर अनादर है, ये ठुकराना है। इस वास्ते विवेक का आदर नहीं करते हो, विवेक को महत्व नहीं देते हो, अविवेक को आदर देते हो। रुपया कितना दिन रहेगा, शरीर कितना दिन रहेगा, कुटुंब भी कितना दिन रहेगा, बस मेरे मकान कितना दिन आपके साथ रहेगा, आप जानते हो कि मरना तो पड़ेगा, ये सब छूटेगा, जानते हो, जानते हो मानते नहीं हो, तो ना तो उसमें जानते हो ना मानते हो, दोनों बातें हैं, ना तो इस बात को जानते हो और ना मानते हो। तो जब तक जानोगे नहीं, मानोगे नहीं, तब तक मरना मरण में होगा सदा ही। अब विवेक क्या दो है ना ये, तो इस वास्ते आप विवेक मार्ग आपका है, विवेक आपका साध्य है, वास्तव में साधन है, विवेक साध्य नहीं है। विवेक तो आरंभ की चीज है, विवेक वैराग्य समय तो बस आगे चलेगा, साधन संतुष्ट होगा। इसके बाद श्रम मन निधिशासन तत्व प्रसुद्ध आठ अंतरिक साधन है, जिसमें विवेक दर्शन पहले ही है सबसे। तो विवेक आपको है, अब विवेक कैसे हो जाए, अब इस बात को बताओ आपको, आपके भीतर में ये लालसा लगनी चाहिए कि जो विवेक हमारे को है और अप्राप्त हो रहा है, तो इसको प्राप्त करना है मेरे, तो कब करना है, अभी करना, अभी अभी अभी आज अभी करना है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये बात विचार तंत्र में बड़ी विस्तार से कही है, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मार्च कई पन्न भर दिया, तो ये यूं नहीं होगा, ये कहने से नहीं होगा, सीख लो, सिखा दोगे औरों को, जयराम जी जी अनुभव नहीं होगा। अनुभव अगर करना हो इसका, पढ़ाई करनी हो तो कर लो, विचार पढ़ लो, विचार सागर पढ़ लो, पंचदशी पढ़ लो, पंडित बन जाओगे, परंतु अनुभव हो जाए बात नहीं है, अनुभव होगा ही नहीं, ये भी नहीं कहता हूँ। ग्रंथों को ऊपर आप विचार करो, गहराती से ग्रंथ ज्ञान भी हो सकता है, परंतु वो प्रक्रिया ऐसी नहीं है, उस आपको बता दे। अब प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया पहले विवेक होना चाहिए, विवेक बिना मैं नहीं रह सकता, आज ही विवेक होना चाहिए, ऐसे बैठ जाओ तो क्या करो आप, कि बात वह ये होना चाहिए, दुख होना चाहिए मन में कि मैं जानता हूँ शरीर अलग है मैं अलग हूँ, और रुपया अलग है मैं अलग हूँ, रुपया आता जाता है, शरीर आता जाता नहीं है, सूक्ष्म दृष्टि देखा जाए तो शरीर जा रहा है निरंतर। तो मैं तो बहुत बात कहता हूँ कि आप निरंतर मर रहे हैं, आप कहते हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, जी नहीं रहे मर रहे हैं, जितने वर्ष आपको आ गए उतने तो मर गए, अब बाकी कितना पता नहीं है, मर गए उतना पता पूरा है आपको, मरने का पूरा पता है, पूरा पूरा पता होते हुए भी उसको मरना नहीं मानते हैं, ये गलती है, ये विवेक की बड़ी भाई मोटी बड़ी मोटी गलती मोटी। ये बात एकदम शत प्रतिशत सत्य है कि हम मर रहे हैं, परंतु आपके तो जी रहे हैं, बहम है, अब क्या करें उनको, ज्ञान बाद में ज्ञान के पोता को पोता पढ़ दिया, यार मन में यही हम जी रहे हैं, कहां ज्ञान का आदर है, मर रहे हैं, ये सच्ची है झूठी बता दो भाई, झूठी बात कर दो, किसी के मन में जस्ती हो कि तो हम तो जी रहे हैं तो बताओ। आप जब जन्मे थे तब जितने वर्षों के थे उतने वर्षों की उम्र, जितने वर्ष आ गए उतने तो आप मर गए, अब बाकी है वो मरना है, मर रहे हैं, मरना है वो मर रहे हैं। आप और हम आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी वो उम्र किसी की नहीं है, छोटे से छोटे बच्चा बूढ़े से बूढ़ा, इतना समय उम्र का चला गया, मौत इतनी नजीक आ रही, हरदम निरंतर मर रहे हैं, बात है ये सच्ची। और जन्म गांठ बढ़ा रहे समय जी गया जी गया, और रोना चाहिए कितना वर्ष मर गए, जी जी गया आनंद मनाते हैं, अरे मर गए एक वर्ष, गए वर्ष इस वर्ष एक वर्ष मर गए, दुख होना चाहिए कि इतनी पूंजी हमारी चली गई, जिसे कल्याण करना चाहिए वो और मनाते है खुशी। तो उनकी बुद्धि आई हुई कैसे समझे, ना कोई समझते हैं ना समझने की बात बंद है। तो ये जो विवेक है साहब बिल्कुल सच्चा है, अपने को आप मानते हो मैं लेते हूँ, बालकपन से आज दिन तक शरीर बदल गया है पर आप नहीं बदले हो, ये आपको विवेक है, किसको नहीं है ये, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, शरीर वही है बालकपन में था, वो कितना ही बदल गया पहचान नहीं सकते, इतना बदल गया, और आप बदले नहीं हो तो आप अलग हो शरीर अलग है। तो ये विवेक इसको कैसे अनुभव करें, तो ये आपका विचार हो जाए कि हम तो आज ही इसको ठीक तरह से जानेंगे, आज बिल्कुल इसको जाने बिना छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसा विचार करके और बैठ जाए और विचार करो बिल्कुल मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर मेरे से अलग है, ये मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसे बैठ जाए। कहते अभी अनुभव नहीं हुआ है, अनुभव नहीं होगा तब उठूंगा नहीं और खाऊंगा नहीं और पीऊंगा नहीं और सोऊंगा नहीं, जब इसका निर्णय नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसे बैठ जाओ हो जाएगा करके देखता। थोड़ी देर करो जलन पैदा होती है, जलन पैदा होती है भीतर, फिर तो अगर कहते हैं वर्तमान में करना है तो भीतर जलन पैदा होती है, अच्छा होनी चाहिए जलन, जलन होनी चाहिए, विवेकी की जलन होगी जो जिज्ञासु जलन होगी उसके, इस जलन का नतीजा ये होना चाहिए कि अभी विवेक करना है हमें, तो नहीं होगा विवेक तो रोटी नहीं खाएंगे, जल नहीं पिएंगे, सोएंगे नहीं, चैन से रहेंगे नहीं, विवेक हमारा होना चाहिए, ऐसा पक्का हो जाएगा विवेक, करके देख लो जिस किसी को विचार हो तो करके देख लो। जब असमर्थता होगी अपने आप करने में तो फिर तो असमर्थता नहीं, आपके विवेक में असामर्थ्य नहीं है, विवेक में पराधीनता नहीं है, जब तक ये नहीं हो तो नहीं करूंगा, हो जाएगा, क्यों है ये विवेक, किसको नहीं है बताओ, शरीर से आप अलग हो, आपसे शरीर अलग है, सत्य एक झूठी है, आप नित्य हो, मैं बालक बना वही हूँ, शरीर वो नहीं है, शरीर बदल गया, आप नहीं बदले हो, तो आप अलग हो शरीर अलग है, सच्ची बात है, तो सच्ची बात का अनुभव होना चाहिए, हमें सीखना नहीं है, बैठ जाओ। अलग भाव करके बैठे शरीर सुनना सुना हो जाता है, अलग ऐसे भाव करके बैठे शरीर सुनना हो जाता है, शरीर सुना हो जाएगा, सुना होना चाहिए, शरीर तो मर जाएगा, ये सुना होना ही कहते हो, ये कहा बताती है अपने लोगों से बोला आदमी कि रोटी बना जल्दी, तो रोटी दे सारी ठंड तू तो रे रोटी नहीं, मैं रहता हूँ दाल, बता दाल में कितनी देर लगे, रोटी में देर थोड़ी सी लगे, तू तो रोटी के लिए कह दाल विवेक में मैं कहूँ ज्ञान, तत्व ज्ञान हुआ तत्काल, आप विवेक कहते हो मैं रहता हूँ दाल, तत्काल तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान में देरी नहीं है, देरी होती है, वो तत्व ज्ञान को मैं तो समझे ही नहीं, जानते ही नहीं तत्व ज्ञान क्या होता है, श्रद्धा भी नहीं, विश्वास भी नहीं, जानते ही नहीं इस विषय में, अनजान सभा दंड राज है, ज्ञान धीरे धीरे होगा, ज्ञान धीरे धीरे कैसे होगा, अज्ञान है वो तो बढ़ते घटने में होता है, पर ज्ञान हो तो अज्ञान मिट जाता है, वो ज्ञान तो नित्य है, जब लगा देंगे सा धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ हो, पानी सिंचे 100 घड़ा तो ऋतु आयो फल हो, अब आठ पानी तो फल कैसे आ जाएगा, समझ पर आएगा, तो फल तो पैदा होने वाले का नाम है भाई, ये पैदा होने वाला नहीं है ज्ञान, ज्ञान में भी उत्पत्ति बताई है, ज्ञान में उत्पद्यते पुंसा क्षयात कापश्य कर्मण, ऐसा लिखा उत्पद्यते लिखा है शास्त्र में आता है, बड़ा उत्पन्न नहीं होता है ज्ञान, ज्ञान मैं कहता हूँ तत्व ज्ञान आपको होगा, वो तत्व ज्ञान नित्य होगा का अनित्य होगा बताओ, तो नित्य अभार नहीं है क्या, वो है अभार नहीं है तो नित्य अनित्य हुआ ज्ञान, अभार नहीं है तो अनित्य हुआ नहीं ज्ञान है जी, क्या कह रहे हैं वही होगा जो नित्य है, नित्य वही होगा तो ज्ञान नित्य है, अज्ञान भी अनादि है पर नित्य नहीं है, अविद्या अनादि में नित्य नहीं है, ज्ञान से निवृत्त होती है, इसमें भी एक बात ग्रंथ में आता है वो और तरह छोड़ देते हैं उसको, तो ये नित्य है तो नित्य की प्राप्ति तो अभी होनी चाहिए, अनित्य की प्राप्ति में समय लगता है, क्यों बनाई जाएगी विचार किया जाएगा तब होगा, जब नीति प्राप्त है उसको क्या बात है। मैंने ऋषिकेश में कहा था ये गंगा जी है, वो जानता नहीं ये गंगा जी। अच्छा गंगा जी है, ठीक है। अब क्या देर लगी, जो मौजूद है उसकी प्राप्ति में देरी क्या लगे। तो तत्व ज्ञान सबको प्राप्त है, नित्य प्राप्त लिखा विचार सागर में, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है लिखा कि नहीं। और हम कहते हैं नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति। और नित्य निवृत्ति संसार की तो आपसे निवृत्ति हो ही रही है आपसे आप ही, और नित्य प्राप्त आपको हो ही रहा है। अब विवेक की जरूरत है, तो विवेक ही होना चाहिए। नित्य प्राप्ति को प्राप्त करने में देरी किस बात की, कोई बनाया जाएगा लाया जाएगा किया जाएगा क्या वो। इस वास्ते कर्मयोग का खंडन करने वाले कहते हैं कर्म अनित्य है, कर्म अनित्य है तो कर्म से विमुक्ति कैसे हो जाएगी। अरे कर्मयोग से नहीं, कर्मयोग से होगी कर्म से नहीं होगी। कर्मयोग में दो बात, एक कर्म है एक योग है। कर्म तो नाशवान है, योग नाशवान नहीं है। नाशयोग से अर्थ क्या, समत्व योग जीते समता नाश होती है। यही तीर्थ सर्गो ये साम्य स्थित मना निर्दोष ही सम ब्रह्म, निर्दोष है सम ब्रह्म सम है। कर्म अनित्य है तो कर्म अनित्य, तो कर्म का फल अनित्य है, कर्म का फल भी अनित्य होगा, कर्म भी अनित्य होगा। मन कर्म योग तो कर्म दो विभाग है कर्म योग में, एक है कर्म पूर्वार्ध और एक है योग उत्तरार्ध। योग उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध का नाम कर्म है। अरे कर्म योग है, वो योग नित्य है आपका, परमात्मा के साथ जो आपका संबंध है वो योग है। आपको संबंध है परमात्मा से, संबंध आपका कभी टूटा नहीं और शरीर के साथ संबंध कभी टिका नहीं। दोनों बात याद कर लो, परमात्मा के साथ संबंध विच्छेद हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। और शरीर के साथ एकता आपकी हो सकती नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती नहीं। दोनों बात विचार कर लो, शरीर नाशवान है, आप अविनाशी हो, अमर जीव मरे सो काया जगह जलाता है। तो ये विवेक आपको प्राप्त है, इस नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है। तो एक बैठ जाओगे, मैं तो इसको अनुभव किए मैंने छोड़ूंगा ही नहीं, पक्के होकर बैठ जाओ हो जाएगा। मन आपकी उत्कट इच्छा हो और फिर साथ में ये भवन हो कि ये नहीं होगा, दूसरा कार्य आरम्भ करूंगा नहीं, जल पीऊंगा नहीं, रोटी खाऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, किसी से बात करूंगा नहीं। पांच बात, ना रोटी खाऊंगा, ना जल पीऊंगा दो बात, ना सोऊंगा, ना दूसरा कार्य आरम्भ करूंगा, ना किसी से बात करूंगा। बात करूंगा खुले आप लोग, नहीं कोई शंका हो तो पूछो। मैं चार बात तो साथ होगी कि नहीं, विवेक नहीं होगा तब तो नहीं करूंगा, तो भी हो जाएगा। करके देख लो, आपकी इच्छा होनी चाहिए उत्कट, विवेक प्राप्त करना है। ये साधन कहते हैं मैं विवेक कर, संबंध का त्याग का त्याग लक्ष्य है हमारा। तो लक्ष्य त्याग का, शरीर के साथ संबंध के त्याग का लक्ष्य है, तो अभी कर दो, ये अभी त्याग हो जाएगा, अभी विवेक हो जाएगा। अरे विवेक होने पर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, सब योग शुभ हो जाएगा विवेक होने पर। ये भी याद आएगी स्वर के लिए, वो भी शुद्ध हो जाएगी, जो करना चाहो सब आपको शुद्ध हो जाएगी। मूल अविवेक कारण है इसमें, अज्ञान मेवा से मूल कारणम तद्धान मेवा त्रिविधो विधीयते। ये अज्ञान मूल कारण है ये सब संसार का। इसको जड़ चेतन ग्रंथि कहते हैं, शरीर तो जड़ और आप चेतन, इनको जो एक मान लिया कर रहा हूं जड़ चेतन ग्रंथि, ये ग्रंथि है। ग्रंथि भेद के लिए ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताया गोस्वामी जी ने, जिसमें ज्ञान मार्ग में प्रत्यु होने का बताया है, या भक्ति मार्ग सुनो में सबको प्राप्त हो सकता है। अब इसमें शंका बोलो, मैंने कहा पहले मैं कह दू, पर शंका करो, इसमें शंका हो संदेह हो वो आप बोलो। आपने जैसे कहा साधक ऐसे मर जाए उसे आत्महत्या का दोष नहीं लगेगा, न सोऊंगा न उठूंगा न खाऊंगा। और मर जाएगा तो कोई बात नहीं, मरते हैं पाप नहीं लगेगा, आत्महत्या नहीं लगेगी बिल्कुल, या गुरु खुशी नहीं मिलेगी। अरे मरने के बाद तकलीफ करके मरेगा नहीं, आपकी उत्कट इच्छा हो, ये आपने पहले यही बैठ जाओ तो मर जाओगे, उत्कट इच्छा होगी तो मरोगे नहीं, कि वो बहुत हो जाएगा विवेक, बिल्कुल पक्की बात है। आपकी उत्कट अभिलाषा है विवेक, ये सदन कहते मैं विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर रहा हूँ। तो विवेक विचार विवेक विरोधी संबंध है, विवेक विरोधी संबंध है, विवेक सहमत नहीं है इसमें, शरीर के साथ अपना एकता मानना ये विरोध विवेक का संबंध नहीं है, विवेक विरोधी संबंध है, विरोध विरोधी संबंध, विरोध विवेक विरोधी विश्वास और विवेक विरोधी कर्म, ये छोड़ दो तो आज आपके साधन सब शुभ हो जाएंगे, कोई साधन करना नहीं रहेगा। और इसका संबंध नहीं त्याग करोगे ना तो विवेक विरोधी संबंध का त्याग करोगे, ना विवेक विरोधी विश्वास का त्याग करोगे, ना विवेक विरोधी कर्म का त्याग करोगे, वर्षों आप लगे रहो बोध नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी। करके देख लो, करते ही हो कितना वर्षों से कर रहे हो, क्या हुआ है बताओ? नहीं होगा। और विवेक विरोधी संबंध का त्याग करो मैं तो आप सब शुभ हो जाएगा, फिर प्रयोग विश्वास भी विरोधी नष्ट हो जाएगा, विश्वास विरोधी कर्म भी विवेक विरोधी कर्म भी नहीं होगा। झूठ बोलते हो ये विवेक विरोधी कर्म है, जितने दुष्कर्म विवेक विरोधी कर्म है। और जो संसार का विश्वास है, रुपयों का विश्वास है, कुटुंब का विश्वास है, शरीर का विश्वास है, ये प्रयोग विवेक विरोधी विश्वास है। और शरीर के साथ संबंध है विवेक विरोधी संबंध है, ये अविनाश करने का है, भविष्य नहीं है इसमें। और इसमें सब समर्थ है, सब मात्र मनुष्य संबंध समर्थ है, मन होनी चाहिए इच्छा के विवेक हो जाए बिल्कुल है। देरी असहाय हो जाए, हाँ जी, देरी असहाय हो जाए, हाँ? मतलब शरीर से अलगाव की देरी असहाय हो जाए, हाँ? तो हो जाएगा, आपने बताया ना असहाय हो जाए तो असहाय हो जाए, असहाय की जरूरत ही नहीं है, किसी जरूरत शरीर की जरूरत थोड़ी, शरीर से तो अलग होना है अपने को, जो मिला हुआ दिखता है तो मिला हुआ दिखता मिट जाएगा, मिला हुआ दिखता मिट जाएगा, शरीर की सहायता की जरूरत नहीं है, सहायता जो साधन श्रवण मनन जिसे कि इसमें जड़ता की सहायता है, पढ़ने में जड़ी सहायता है, श्रवण में है, मनन में है, निधिध्यासन में है, ध्यान में है, समाधि समाधि तक है, असही होते मिट जाएगा, असही होते ही मिट जाएगा, ये सह रहे हो तभी तक अविवेक है, अविवेक जैसे शरीर का संबंध असह्य है तो संबंध भी छूट जाएगा, कि है नहीं असह्य नहीं, अभी तुम राहत देते हो, मौज करते हो, शरीर के साथ एक मिलकर के भोग भोगते हो, संग्रह करते हो, मान बड़ाई आदर पाते हो, इसे मौज लेते हो, सुख लेते हो, तो कैसे छूटेगा? और बोलो शंका, और बोलो शंका करो कोई, ऐसी बात है, ये वर्तमान की वस्तु है, भविष्य की नहीं है, भविष्य की वस्तु निर्मित की जाती है, बोले अब रोटी लाओ तो बढ़ाएंगे भाई, रोटी तब मिलेगी, अभी कैसे मिल जाएगा, बस जो है मौजूद उसमें भविष्य कैसा? असही होना तो हाथ की बात दिखती है, असही होना चाहते, असही होने मिल जाएगा, जब असही हो जाएगा क्या कि ये संबंध अविवेक यानी तो संबंध असही हो जाएगा, मिट जाएगा, अभी तो सह रहे हो, सह नहीं है इसके कारण से सुख भोग रहे हो, पढ़ाई का भी सुख लेते हो, मान का भी सुख लेते हो, पढ़ाई का भी सुख लेते हो, भोगों का भी सुख लेते हो, संग्रह का भी सुख लेते हो, परिवार का भी सुख लेते हो, ये सुख लेते हो जब तक नहीं मिटेगा, ये सुख त्यागना पड़ेगा तब मिटेगा, सुख तो हो जाए उपेक्षा नहीं, और विवेक इसका संबंध त्याग हो जाएगा, आपका लक्ष्य हो जाएगा, करके देख लो क्या है, आपको तो मर जाएंगे तो मरना दो बार तो होगा नहीं, मरना तो एक दिन है ही, किसी ज्ञान के लिए मर जाए तो मुफ्त मर जाओगे, तो मुफ्त में मरते होगे, इसके लिए मर जाओ निहाल हो जाओगे, मरना तो है किसी से, मरना तो पड़ेगा ही, तो नई बात क्या हो जाएगी, होने वाली होगी, तो मरना तो होने वाली वस्तु है, नया नुकसान क्या हो जाएगा, मर जाओगे तो मर जाएंगे, परंतु इसको करके छोड़ेंगे, नया नुकसान तो होगा नहीं कुछ भी, मरने वाले मेरा न मरने वाला मर जाएगा, कैसे जल्दी मर जाएंगे, जल्दी देरी का आपको पता है, किसान जी ये हो गया पता है, वो तो नया नुकसान क्या हुआ, करके देखो, कोई भाई कोई बहन, अरे शंका हो तो पूछ लो, अभी इसमें संदेह होता हो, जिसमें शंका आती हो तो पूछो, क्या संदेह है, आप समर्थ हो उसमें, स्वतंत्र हो, और वर्तमान की वस्तु है, ये भविष्य ही नहीं है, भविष्य कैसे होगा बताओ, देखो जो संबंध जोड़ना संबंध तोड़ना ये वर्तमान की वस्तु होती है, ये भविष्य नहीं होती है, ब्याह करने में कितना दिन लगे, पांच दस पंद्रह बीस दिन लगते हैं ब्याह करने में। एक अग्नि के सामने ब्राह्मण ने कह दिया हो गया, वो मान दिया हो गया। बेटी देखो, ब्राह्मण कहता है अग्नि की साक्षी में, और कहता है बेटी तेरा ये बर है। माँ बाप ने कहा बेटी तुम हमारी नहीं हो, इस बर की हो, दे दिया। तो देना तत्काल होता है, देना धीरे धीरे नहीं होता है, और लेना भी तत्काल होता है, संयोग भी तत्काल होता, संबंध भी संबंध विच्छेद भी तत्काल होता है। ये भविष्य में होने वाली चीज नहीं है। बताओ, संबंध जोड़ना संबंध तोड़ना ये वर्तमान की वस्तु है, भविष्य की नहीं है। बताओ महाराज, वर्तमान का चीज है तो एक दो दिन करो, बोले फिर इसको करके क्या कहते हैं, अभी प्राप्त है वो। हाँ हाँ, एक दो दिन क्यों करें? तो ये तो मैं कहता हूँ, ये तो नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त को प्राप्त तो अभी करना है। करना क्या वो है? करना तो अभी एक माना है शरीर के साथ में, शरीर के साथ अपनी एकता मानी है, इसको दूर करना है। शरीर तो अलग कहाँ जाएगा? अलग घोड़ा काम नहीं देगा जब तक अनुभव नहीं होगा। मैंने गाय का दृष्टांत दिया है, याद है नहीं आपको? एक गाय बीमार हो गई, दूसरे तो परिचित है, आप परिचित नहीं होंगे। तो बीमार हो गई तो वो ले गए डॉक्टर के पास, जो पशु का पशु चिकित्सा करते हैं, सर हमारी गाय बीमार हो गई, इसकी दवाई करनी है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, पाव भर काली मिर्च ले आओ, और आधा पाव एक का दे दो, और पाव भर घी दे दो, ऊपर गठी हो जाएगी, दूसरे दिन फिर दो सतांग दे दो और एक पाव भर घी दे दो। तो वो चला गया, उसने मिर्च दे दी, काली मिर्च दे दी। गाय होगी बीमार ज्यादा, कहते गाय बीमार कैसे होगी भी ज्यादा, कैसे आपकी दवाई लागू नहीं पड़ी। अरे दवाई ज्यादा कैसे हो जाए, ये बात है, दवाई लागू पड़े तो बड़े कम हो जाए, मिट्टे से ही बीमारी ज्यादा कैसे होगी? ज्यादा होगी साहब, आप कह दे। मैंने कह दे कि हाँ आपने कहा, जैसे किया क्या किया, ये काली मिर्च दे दी, घी दिया ऊपर, घी तो गाय में है, देवेगा गाय घी में है, हमारे पाव घी आता है, ऐसी बढ़िया गई गाय है हमारी, तो घी अपन दूई नहीं तो गाय पाव घी है, क्या वो घी काम आ जाएगा? ऐसा आपको है, काम नहीं आएगा, गाय में घी है तो है ही, काम आ जाएगा है जी, अलग कर दो तो आएगा, वही गाय का दूध दू करके तुम दिखा दे दो, काम आ जाएगा, ऐसे आप में है, काम नहीं आएगा, बातें बनाओ भले, काम तो आएगा नहीं, सीख लो, सीखे वो ज्ञानी होते आज, और सीखने की प्रवृत्ति है, सीखने की सिखाने में रात दिन लगे, वो बहुत अज्ञानी दूना है, अभी नहीं सीखा हो तो सिंगल अज्ञानी है, और वो डबल अज्ञानी है जो सीख गया, ये तो भूत प्रेत है, वो ब्रह्म राक्षस है। तू ब्रह्म राक्षस मंत्र पढ़ देगा, मंत्र के सामने मंत्र पढ़ देगा, तो आपको तो हम जानते हैं सर, विवेक वैराग्य समाधि, ये तो हम तो समण मन समाधि बैठे हुए हैं, वहां तक पहुंचे, हम आठ साथ में हो गए, हमारे विवेक तो पहले ही आ गया, हम तो जानते हैं, अब जानना ये है, सीखना को जानना कहते हैं, ये सीखना है। गाय का घी अगर गाय के काम आवे तो ये सीखना आपके काम आएगा, आपका है सीखा हुआ तो काम नहीं आएगा, ये बात है। मैं और शंका करो, ये तो करके देखो, पर ये वैसे मर जाने कोई अर्थ नहीं है, विवेक हो जाएगा मर जाने की क्या बात है, एक तो मरना जो नित्य मरना है ही, तो अविवेक पूर्व नहीं मरना है, विवेक पूर्व मरना है, विवेक हो जाएगा, क्यों विवेक तो है आप में, विवेक मौजूद है, तो मौजूद है ये तो नित्य विवेक, और होगा विवेक होगा वो बता रहा हूँ, पहले सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बनु सुन बनु सोई, अस विवेक जब दे विधाता तो विवेक जाते हैं, तो विवेक होता है, और विवेक है वही होता है, संदेह उसी में होता है जो होती है चीज, संदेह शरीर में और आप आत्मा में संदेह होगा, ईश्वर में संदेह नहीं होता है, ईश्वर को तो मानो चाहे मत मान दोनों बात है, तो ईश्वर को मानने वाले दर्शन भी है, ईश्वर को न मानने वाले दर्शन है, दर्शन शास्त्र है, ईश्वर न मानने वाले, क्योंकि ईश्वर श्रद्धा का विषय है, विचार का विषय नहीं है, बताया तो विचार का विषय जगत जीव ईश्वर क्या है, माया जगत ईश्वर जानिए, ये विचार का विषय नहीं है। तो विचार का विषय क्यों लिखा है, क्या वो अनजान थे? अनजान नहीं है, जानकार है। तो विचार का विषय कैसे है कि शास्त्रों से सुना है, एकदम जानते हैं, एक शास्त्र सुनते हैं वो भी जानते हैं ना, शास्त्र सुना है, इस बात से विचार का विषय है। वास्तव में तत्व विचार का विषय नहीं है, लिखा है वो बात सच्ची लिखी है, लिखी झूठी नहीं कहता हूँ, उनको मैंने कहते वर्ण जानते हैं नहीं कहता हूँ, परंतु विचार करोगे आप तो मेरी बात सच्ची निकलेगी। विचार का विषय क्योंकि दो चीज है, लौकिक है, मैं हूँ ऐसा आप मानते हो तो अपने को चेतन मानते हो, जड़ को जड़ मानते हो, ये है लौकिक। तो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग लौकिक है और भक्ति मार्ग अलौकिक है, क्योंकि विश्वास पर चलता है, लौकिक में आता नहीं। ईश्वर विषय में अड़ जाए कि ईश्वर को हम नहीं मानते बताओ तो आप नहीं बता सकते, और ज्ञान के विषय में अड़ जाए तो उनको भरपूर मानना पड़ेगा, एक ज्ञाता है एक ये है माना पड़ेगा। ईश्वर कैसे मना हो गया, ईश्वर देखिए ईश्वर भगवान राम जी ईश्वर नहीं थे, कृष्ण भगवान ईश्वर नहीं थे, मना नहीं सुनते। ये तो श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, अलौकिक है ये चीज, और ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग लौकिक है। मैंने व्याख्यान दिया था, परंतु शोष दिया था, लौकिक अलौकिक का भेद विषय व्याख्यान दिया था, आपने ख्याल किया नहीं, पता नहीं। लौकिक है, भक्ति लौकिक नहीं कहा गीता में, आप पढ़ कर आ जाना, गीता में भगवान को लौकिक नहीं कहा है, और ज्ञान योग और कर्म योग को लौकिक बताया है, ये लौकिक है दोनों निष्ठा, वो अलौकिक है। विश्वास मार्ग है, विवेक मार्ग नहीं है। अब बोलो हिम्मत हो तो कर लो भाई, नहीं तो लटकते ही रहोगे बरसों तक, बैठ कर जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, निरर्थक नहीं जाएगा, परंतु उतने से काम नहीं चलेगा, वर्तमान में नहीं होगा, समय पाकर फल होगा, फल तो समय पाकर ही होता है। ले भाई क्या लिखे, तत्व ज्ञान तो भगवान से प्रार्थना करने और पुकारने से भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अरे मैं कहूँ आप रह नहीं सको तो हो जाए, तो भगवान के कारण से हो जाए, क्या आश्चर्य है, ज्ञान हो जाए गुरु कृपा से, तो ईश्वर कृपा गुरु कृपा से मामूली है क्या? आप स्वयं रोने लग जाओ तो हो जाए, उससे भी रद्दी है क्या? बस भगवान भगवान की कृपा करने पर भगवान की कृपा हो जाएगा, ये गलती है, ये नहीं होगा, भविष्य करोगे तो नहीं होगा। अच्छा अब पुर्जा चौकाना है, अब पुर्जा चौकाना चुकाना है, बोलो। आपने कहा था कि कुछ भी न करो तो कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल, कुछ भी न करने से प्रकृति से अलग हो जाओगी, ये कहा था, तो कुछ भी न करने से तो खाना पीना सोना जागना उठना बैठना सब कुछ छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, बिल्कुल। प्राण कैसे, प्राण रखने की इच्छा है तो कर नहीं सकते, जीने की इच्छा है तो नहीं कर सकते, संसार की इच्छा है तो कैसे छोड़ सकते हो सबको, सब तभी सूटेगा जब संसार की इच्छा भीतर निकल जाए, जीने की इच्छा निकल जाए, मरने की इच्छा भी निकल जाए, ना मरना चाहते हैं, ना जीना चाहते हैं, ना धन चाहते हैं, ना आराम चाहते हैं, ना भोग चाहते हैं, जीना भी नहीं चाहते तब होगा, प्राण निकल जाए तो प्राण को रखना चाहते तो कहां, त्याग कहां गया, त्याग कहां गया, अधूरे त्याग तो बोला। बोलो भगवान, अब दूसरा है कि भगवान बिल्ली का बच्चा बनना भगवान की पर पूर्ण निर्भर होने के लिए बिल्ली का उदाहरण जो दिया जाता है बिल्ली के बच्चे का, तो वो हम कैसे बने? आप दूसरी आशा छोड़ दो, वो माँ की आशा रखता है, स्वयं जाता भी नहीं, स्वयं खाता नहीं, स्वयं पीता नहीं, स्वयं जाता नहीं, तो बिल्ली ले जाती है, बड़े बड़े पर थोड़ी ले जाती है, चलने फिरने लग जाए, खाने पीने लग जाए, थोड़ी बच्चा लगाती है, वो जाना चाहता है, वो जाना चाहता ही नहीं, मर्जी है बिल्ली की जो ले जाती है। ये पानी में वर्णों के उच्चारण में दृष्टांत दिया है, व्याघ्री यथा रेत पुत्राम तद्वत वर्णांत, सत्संग करते काफी समय हो गया, बातें भी कई सीख ली, पर अभी तक कोई अच्छा साधन हाथ नहीं लगा। कैसे हाथ लगे? आप मूल में विवेक ही नहीं करते, कैसे लगेगा? मैं तो कहता हूँ कितने ही वर्ष बीत जाए, जन्म बीत जाए तो ही नहीं होगा, और विवेक हो जाएगा आज ही हो जाएगा। अरे विवेक हो जाएगा आज ही, अरे आज ही काम हो जाएगा। अरे वर्षों बीताओगे, गुफा में रहोगे, प्राणायाम करोगे, करो तो करते रहो, वर्षों तक हाथ नहीं लगेगा उसे। अरे किया वो निष्फल नहीं जाएगा, पर तत्काल काम नहीं होगा, वर्तमान नहीं है। ये ज्ञान योग का साधन किसी को अच्छा नहीं लगता, भक्तियों करो तो भक्तियों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति सब हो जाएगा, तत्व ज्ञान लटकता आएगा। आप साहब ज्ञान दरक बेटा है भक्ति का, माँ सोरा कहाँ रहेगा? नहीं सुना आपने? सोरा रोने लग जाएगा माँ बेटा, अरे माँ का नाम राजी हो जाएगा। भगवान की प्राप्ति में और भगवान के दर्शन में क्या अंतर है? अंतर है थोड़ा है, थोड़ा अंतर है, वो अंतर नहीं रहे दोनों बात है। मम दरअसल पानम अनुपा जी उपा निज सहज स्वरूपा, निज स्वरूप का ज्ञान दर्शन करते ही हो जाता है, भगवान का दर्शन कहीं ज्ञान कैसे रहेगा बाकी? मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, सहज स्वरूप का प्राप्त ज्ञान के और जानवर है, ज्ञान किसको कहते हैं? सहज प्रति प्राप्ति मोक्ष भक्ति पे है कैसे? भक्ति बिहाई को मोक्ष सुख रहते ही नहीं, भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख रहता ही नहीं, भक्ति होने पर आना पड़ेगा उसको, अनिश्चितता आवे पर्याय। ज्ञान भक्ति तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई अनिश्चित आवे पर्याय, मोक्ष सुख सुनु खगराई अनिश्चित आवे पर्याय। अलौकिक तत्व मिलेगा तो लौकिक भाग्य कैसे रहेगा? ज्ञान वैराग्य जब भक्ति बिना रोने लग जावे। हाँ बोलो। माँ मिल जाए राजी हो जाए तो सुलझ हो जाए, नहीं तो माँ तो होगी जवान वृंदावन में आते ही बेटा को बूढ़ा, अब बोले विश्व बेटा तो सब गाड़ी बाहर गोदी में पड़िया बेचारे बेहोशी में, माँ चिंता कर रही है मेरा छोरा कैसे ठीक हो गए, भक्ति हुई जवान तो भक्ति करते हैं कीर्तन से करते हैं, पर ज्ञान में बराबरी नहीं है, बूढ़े हो गए बेचारे, कोई ग्राहक नहीं है इनका। यहाँ वृंदावन आकर जवान हुई भक्ति, कर्णघाट के वृद्धि में आता वो जन्म हुई, फिर ऐसे आई जवान हो गई। क्या ये सभी बातें तो ठीक जचती है पर इनकी इतनी जरूरत मालूम नहीं देती क्या? बस यही बात है, बढ़िया बात लगी, बातें सब ठीक मालूम देती है, मैंने बताया जरूरत नहीं मालूम होती है, जरूरत भी कैसे होगा? जरूरत मालूम होनी चाहिए फिर हो जाएगा, जरूरत ही नहीं तो क्यों हो जाएगी वो तो? बोले जिनमें अपनी श्रद्धा है वे तो गुरु मंत्र नहीं देते हैं, और अपने मन से श्रद्धा पूर्वक उनको गुरु जी मान लेवे तो काम बन जाएगा क्या? कैसे बन जाएगा? श्रद्धा तेज हो बन जाएगा, और श्रद्धा आप मानते हो दूजी तेज होती है, और उसको आप अटकल नहीं लगाते, श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा हो जाए तो ज्ञान हो जाएगा, श्रद्धा में लभते ज्ञान हम तत्काल, श्रद्धा में लभते ज्ञान हम पर तत्परा संगत इंद्रिया। कैसे हो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए बताऊं आपको? मैंने पुस्तक पढ़ी है वेदांत केसरी दिखा था सम्मत 1974-75 में, वेदांत केसरी बेलनगंज आगरा से निकलता था वेदांत केसरी, तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बू का भी था न गर्ति महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। अरे बंद हो जा भाई, क्या करते हैं? तो उसमें कहानी आई कि एक चेला था गुरु जी पास गया और गुरु जी पर पूरी श्रद्धा, तो एक दिन वो सोता था, वेदांत केस में पढ़ी मैंने 74 में, तो वो सोता था तो गुरु जी महाराज भी सोए थे, शिष्य भी सोया था, गुरु जी महाराज इधर सोए थे इधर शिष्य सोए आगाड़ी, और इधर रास्ता खुला था, तो खुला रास्ता इधर समझो शिष्य सोया, इधर गुरु जी सोए हुए थे, तो एक सांप आया, काला काला सांप आया, वो जा रहा था। तो गुरु जी ने मंत्र देकर कहा, अरे कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कहीं सोता है, उसको डसूंगा। कहते सांप तो दबता है, फिरता है, तब डसता है, तू क्यों डसेगा अभी। कि मैं अभी डसूंगा, कारण क्या है कि इसने मेरा ग्राह काटा था, इस बात गले में डसूंगा, चलते फिरते गले तक पहुंचता नहीं, अभी तक गले पहुंच जाऊंगा, इस बात गले में डसूंगा यहाँ। तो क्यों डसेगा, मेरा खून पिया इसने, तो खून पीऊंगा इसका, तुम्हें खून पाए दे तो ठीक है, तो बस ठहर। उस ठहरा दिया मारा, एक सुई रे कटोरी, ये तो हाथ में ली सुरी, एक ली कटोरी, और अटे जाओ सुरी कटे रह गई, सुरी कटे तो थोड़ा कट गया चमड़ा, कट गया उसमें, कटोरी भी ले लिया थोड़ा दूंगा, और चाट लिया, सांप ने चाट लिया खून, वो कहते मैं शांति हो गई, मेरा बदला आ गया, खून पिया इसने, मैंने खून पी लिया, चला गया। और वो शिशु को नींद आ गई पीछे, सुबह पूछा रहे कुछ देखा, कहा महाराज रात में देखा, क्या कहा, आप मेरे सुरी कर रहे थे गले में यूं, तो फिर मैं नींद आ गई, अब आपके गले में सुरी करे नींद आ जाए, किसकी हिम्मत है बताओ, तुझे नींद कैसे आ गई। मैंने देखा गुरु जी के हाथ में सुरी है, इसमें कल्याण है, अभी कल्याण होता होगा, मेरे को क्या, मैं क्या समझू, अभी कल्याण होता होगा, गुरु जी तो कल्याण ही करते हैं, ऐसी श्रद्धा हो तो जाएगा, पूरा विश्वास करो गुरु जी, गुरु जी करो, मेरी सुनी हुई बहुत बात है, आप गुजर जाता है, अरे कहना मेरे व्यसन है सब आप हर समय जागृति रहनी चाहिए साधक के लिए, और इससे साधक को बल मिलता है, पर इसमें हमें भूल हो जाती है, भूल हो जाती, गर्द नहीं है, गरज हो तो जागृति रहेगी। रोगी हूँ मैं, ये रोग मिटे कैसे है, अरे ये कैंसर हो गया, मरोगे अब, तो ये दवाई कैसे हो, भूल जाओगे, फांसी का हुक्म हो गया, परसों फांसी हो गया, फिर भूल जाओगे उसको,